Megfagyott Európa. Andrew Tate román börtönben van. Új arcot igazolt a Pizza King. És a Fidesz. Jó van ez így. Megvolt a, elvesztettük a jól van ez így adásszüzességet, hogy mondjam, mert most már... Az... Azt hittem a csatát ezek ellen, a azt új popsztárok ellen. Már rég elvesztettük, de hogy ugye az új rész már a új csatornán van, úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki tovább jött velünk az új csatornára is, nagyon értékeljük. Mert azért ez egy rémisztő dolog egy nulláról elkezdeni egy új csatornát, mert megszoktuk, hogy mennyien néznek, és hogy abból még akár kijön a fizetésünk is. Mostantól ingoványos talajon vagyunk, úgyhogy minden támogatást nagyon köszönjük. Igen, a rémálmok azok most felerősödtek. De ugyanúgy, mint az Orbán Viktor, mi se hagyunk senkit az útszélén, úgyhogy mindenki szépen menjen, lépjen egyet vissza, karolja fel azt a szerencsétlen barátját, rokonát, aki nem jött velünk az új csatornára, és lögdösse be, és nyomja le a torkán, és érezze jól magát közül, szórakozzon jól, nem érdekel. Mindenkit megkérünk, aki boltban, fodrászatban, meg olyan helyen dolgozik, ahol van tévé, hogy azért ezt napi egyszer meg kell nézni, nem? Igen, szegény Vadon Janinak elveszed a munkáját. Szevasztok mindenkinek a fodrászatban, meg a borbénál. Szia te, aki mosogatsz, meg szia, aki leült a párjával meg elfogyasztani a vacsorát, és most itt fogunk kiabálni undorítóságokról nektek. Ahelyett, hogy egymással beszélgetnétek mondjuk, ha már hazaértetek a munkából este ketten. Köszönjük az anyukákat, akik itt csak a háttérből hallgatják, hogy a telefon, ja, telefonon nézi a gyerekük, és sziasztok, már gyerek, megint hogy ez van? A hülyeség. Igen, ez. Mi van, muter? Neked is ezt kéne nézni a Tüzbegisztán helyet. Mit szoktál mondani? Fatma gül. Meg van az a két nyugger nézőnk. Hello, sziasztok! Igen. Vagy csokolom. Nem, ők nyugdíjasok, nem nyuggerek. Ja, igen. Na, várjál, Fatma gül. Gyógyulj már meg már! Jó van, kussoljál már! Jó van, mindegy. Mi van ezzel az Andrew Tate-tel, az a kedvenc sávód? Mi van? Na! Meséljél már egy kicsit. Az volt a sztori. Azt én is láttam, az, hogy a Greta Thunberg... Thunberg. Hogy kell mondani? Szerintem soha nem fogja hallani, hogy te hogy mondtad. Onnan tudom a kérdést. Hogyha a Windows nem tudod kimondani. Thunberget mondok, és szégyellem magam. De te hogy mondod a Windows? Windows. És ez jó? Hát nem Windows, hanem Windows. De jó, akkor ne vessél ki. Mint a Forster csengét, hogy rendesen mondja. Csokiban is legyen még. Az Andrew Tate ráírt a Greta Thunbergre. Azért, mert az Andrew Tate most ért vissza a Twitterre, és gondolta, hogy majd valakinek beszól, hogy újra felfusson. Ott volt, nem tudom, egy-két kocsiját felsorolta, és akkor odaírta, hogy írja meg a Greta az e-mail címét, és elküldi neki az összes autójának a listáját, és hogy mennyit zabálnak, és hogy bassza meg ugye a környezettudatosság. De ez most miért volt neki fontos? Azért, mert egy sektitán. De miért volt fontos az Andrewnak az, hogy egy fiatal lány baszogasson? Azért, az mert... Az interneten nyilván. Szóval ez egy, úgy érezte egy alfa dolog, hogy felnőtt emberként egy fiatal lányt baszogatok azzal... De nem érted, hogy ez egy ilyen maszkulin dolog, hogy a top G, az őt nem érdekli, hogy mennyire szennyezi a környezetet, az egy ilyen kis buzics dolog a környezet szennyezéssel foglalkozni. Meg az, hogy klímaváltozás, erre neki az a válasz, hogy mi? Mi? Végül is ennyi volt a sztori, hogy írt a Grétának, és Greta írta neki, hogy mindenképp írja meg neki a smoldikenergy@getalife.com-ra. Igen. És akkor erre viszont ott a videó, amit a Tét az... András válaszolt rá. De amúgy az érdekes, hogy a Greta Thunberg az valahogy így a jobb oldalnak az egy ilyen nagyon utálják. Onnan tudom, hogy látom, hogy a Pesti TV meg a Bayer Show-ban is előveszik, mint hogyha olyan szörnyű dolog lenne kiállni környezetszennyezés ellen. Szerintem nem az, annyi ember lenne, akit elő lehetne venni, és nyilván ő se tökéletes, de többször látom ilyen propaganda médiában, hogy folyamatosan a Grétát szídják. Az érdekes szerintem, hogy mondjuk ott van a környezetszennyezés, amit mindenki lesöpörhet, mert olyan megfoghatatlan, de adsz neki egy arcot, azzal már sokkal hamarabb azonosulni lehet, és hát eléggé nem egy kedves stílusa van ennek a lánynak, de mégis láthatóan azért tud bánni a közösségi médiával, eléggé nagy hullámokat tud verni, legalábbis az interneten. Láthatóan az Andrew Tate-nek ez a visszaoltása az eléggé odapirított szerintem. De amúgy kírjed ki, hogy hello, Greta Thunberg, 33 kocsim van. Hú, bazd meg, nekem se az jut eszembe róla, hogy ez a csávó milyen vagány, bazd meg. Ez a GVM nagyban, hogy bizonygatom, hogy milyen gazdag vagyok azzal, hogy Gucci-t hordok. Ön mit bizonygat? Tényleg gazdag. Értem, hogy gazdag, de most más bizonygat, nem tudom, mit bizonygat. Hogy ő mindjárt igaz... beszélünk arról is, hogy miből gazdagodott, ugye meg. Igen, és akkor erre írta, hogy a Greta Thunberg, hogy légy szíves, mindenképp írd meg a kispöcs energia. Hogy van magyarul a kispöcs energia? Kisfasz energia. Kisfasz energia az Magyarországon amúgy. Ki az, aki a kisfasz energiáról beszélünk, aki kijut róla eszetekbe amúgy. Mindegy, az a lényeg, hogy ha szereted a Grétát, hanem ez egy elég korrekt visszaoltás volt. Azt hiszem egyik legkedveltebb tweet, ami valaha létezett. A top 10-ben benne van. Már top 4, azt hiszem. Na, és akkor erre válaszolt az Andrew Tate. Igen. Ezt meg kéne nézni. Majd lefordítjuk a zűrös részeket, addig mindenki készüljön a nyelvvizsgára Andrew Tate-tel. I'm obviously a stranger to online controversy. It's not something I often do. Ez egy bohóc. Ez egy látványosan nyomorult bohóc. Nézd, szivarozom. Annyira nem a lazaság jut róla eszembe az, hanem hogy megszakadok, hogy menőnek tűnjek, és a menő az, hogy valaki megszakad, hogy menőnek tűnjön, az a pont az ellentét érje, mert a menő pont a lazaság lenne. I was informing Greta that my very extensive car collection with internal combustion engines which run on dead dinosaurs have an enormous emission profile. And she replied by telling me her own email address. Igen. Úgy tesz, mint hogy nem értené, hogy ő most itt meg lehet sértve. Úgy tesz. Nézd csak. I have small dick energy. Why would that be your own email address, bro? Szerintem csak rárak egy poénra, nem? Csak nem sikerül? Szerintem nem, szerintem... Rá akar rakni a poénra, de sikerült? Igen, lehet, hogy ez olyan, mintha ez a nemzetközi Alekosz. Mennyire vagány egy kislánnyal bífelni. Aki éppen, bár 19 éves. Aki úgy beégetett éppen, hogy az füstölt, bazzeng. Please bring me pizza and make sure that these boxes are not recycled. Thank you. Annyira kellemetlen, amikor próbál valaki szellemes lenni, aki... Nem az. Ez a pizza doboz, ez nincs újra hasznosítva. Jaj, de jó, de mondtam. Igen. De vicces vagyok. Az a kellemetlen feelingem van azok, tudod, azok az emberek, akik ilyen kellemetlenek. Hát amikor így találkozol valakivel, és így ott vagy egy társaságban mondjuk, nevetgéltek, és oda jön valaki, és nem érzi, hogy kellemetlen, és mindenki másnak kurva kellemetlen, de ő nem érzi. És így néztek egymásra, hogy most ez mi... Nem akar elmenni, és nem veszi észre magát. Nekem ez a feeling. Csak az Andrew Tate ráadásul az a fajta ember ebből a fajtából, aki még erőszakos is. Ez az, aki így nem érted, hogy valaki miért van jóban. She doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. She thinks she's doing good. Someone has sat her down and convinced her to try and convince you to beg your government to tax you into poverty to stop the sun from being hot. Ennyi hülyeséget egy mondatban régen hallottam. Igen, magam. De látod, ez elég mély ez a rabbit hole, amiben az Andrew Tate él. Értem, hogy miért népszerű, és az a baj, hogy tudom, hogy a rajongói azok ezeket elhiszik, és ezt így gondolják. És elhiszi, hogy a nap forró? Amennyi összeesküvés elmélet kering, meg amennyire népszerű a mérhetetlen nagy fasságok, teljesen logikus, hogy ő is ilyen népszerű. Nem tudok erre mit mondani. Hát bazeg, gondolom Amerikában is rohadt népszerű, és ott nagyon népszerű. Még tudjátok mi? Az, hogy a föld lapos. Kijött a Displace Rules. Ez valószínűleg nagyon fog segíteni, hogyha meg akarjátok tudni, hogy milyen agyhaló dolgok mennek Amerikában, még nem láttam, de a Andrew Callaghan az egyik legjobb riporter szerintem manapság. Választásokról szól, amikor kikapott a Trump, és megrohamozták a Kapitolt. Én részleteket láttam, belenézhetünk mindjárt. Csak hogy honnan jön, hogy az emberek ezeket elhiszik. Érjünk a végére. The Global Matrix got this bot farm to like and retweet and all this bot commenting to try and pretend that her telling me that she has a small dick and her own email address. És a háttérhatalom botokkal, ugyebár. Amikor ő híres lett, az vajon az is a botok miatt volt? Nem, az az agyhalottak miatt. Milyen kényelmes és érdekes. Ez a szokásos, hogy mindig a más sikere az valaki azt nyomja, valaki azt csinálja. Az én sikerem, na az self-made. Mindenki más, aki nem velem ért egyet, ugye itthon is az nem lehet, hogy valaki nem ért egyet Fideszen, mert akkor ő biztos, hogy a Soros fizeti. Nekem is ez jutott eszembe, hogy itt ugyanez is megvan, igen, hogy a Pesti TV-nek organikusak az elérései. Látszik is. Mindenki más Soros fizet. Miért érzem úgy, hogy Andrew Tate az miért kijön a börtönből, meg fogják hívni Magyarországra előadni, mint ezt a gyereket. But now I know at least that Greta, with a little hate-filled face, bitter, sitting somewhere without the heating on, in the cold, a little half shivering. Itt nézd meg, micsoda idióta, nyomorult balfasznak tűnik. Tudom már, ki jut róla eszembe. A zsíros deszka arról csinált videót, hogy én buzi vagyok. És ez volt az érvelés, hogy úgy hallotta, hogy buzi vagyok, úgyhogy kussoljak. És de ő is így nevetgélt? Hát, igen. Nagyon jól éreztem. Erre jut eszembe, bazd meg. Ezt a menőképet próbálja magáról mutatni az András. De közben... Mégis ez a kép az, ami nekem beleég a fejemben róla. Na mindegy. És akkor elvileg az volt a sztori, amit már azóta megcáfoltak, hogyha jól tudom, hogy a pizzás dobozon látható, hogy ez egy romániai hely, ahonnan a pizzát rendelte, és akkor innen tudta a román hatóság, hogy Romániában van, ami nyilván hülyeség, mert hogyha belép az országba, akkor a határon ez kiderül. De erre még írta a Gréta, miután lecsukták ugye másnap Andrew Tate-et, és ez volt a sztori, hogy a pizzás doboz buktatta le, hogy ezért hasznosít újra a pizzás dobozodat. Másnap lecsukták, sex trafficking miatt, mert hogy elvileg ő ugye ebből gazdagodott meg, hogy ilyen, hát igazából mint a gatyán, csak ő verte is a nőket, már mint az Andrew Tate, meg nem engedte őket elhagyni a házat, meg hogy Amerikából elcsábítgatja őket Romániába, és akkor ott bezárja őket, és akkor dolgozzanak neki. Jó, van ez így. Na itt egy részlet ebből a filmből. Egy családról, be is kapcsolom feliratot, hát kell. A child molester. And he kidnaps children and does horrible things to them. Just like Hillary Clinton and Obama who made the virus. The people who are pulling the strings is the Italian Vatican. They actually are reptilian bloodlines from another planet. They're basically robots. And the evil people that are there, such as the Rothschilds, who suck blood out of children to get adrenochrome and stay young and beautiful forever. That's the icebreaker. Amúgy a durva, és Andrew az be tudja mutatni ezt empatikusan, szóval úgy, hogy látjátok itt amúgy normál gyerekek, akik játszanak minden, és a szülők így elmesélik, hogy amúgy nem nagyon vannak baráték a suliban, de hogy nyilván a szülőktől jön ez az egész, és a szülők meg, vagy most nem is otthon tanulnak valami, szóval miközben nyilván jobb lenne a gyereknek is társaságban lenni, és nekik is hiányzik a suli, de itt egy normális, amúgy értelmes gyerek lenne, tud megfogalmazni, tud beszélni. Érted, hogyha a szüleid egész életedben baromságokkal tömik a fejed, akkor akármilyen értelmes vagy. Szóval nagyon sok oldalról bemutatja majd gondolom ezt a dolgot, ami Amerikába megy, ezért érdekel nagyon, mert a videói is nagyon jók szoktak lenni. A Channel 5-ot mindenkinek ajánlom. Nagyon kemény, ahogy itt a szülők is nyilatkoznak, és ez csak egy 3 perces részlet egy egész doksi filmből, ami tele van ilyenekkel, szóval az utcán is szokott interjúkat csinálni. Bazzeg, ott mik mennek. Szóval azt minden, nem tudom, a Channel 5-ot látok-e, de... Nagyon kemény. Elég erősen. Nagyon erős. Hát. Január 6-án jön a magyar HBO a Displaced Rules. Kösz az infót, ezt mindenképp jegyezzétek fel. Akkor azt még 3 napot tudok várni, és jövő héten megbeszéljük majd akkor a Displaced Rules-t, mert lesz mit megbeszélni rajta szerintem. Akkor egy kis vidám hír is legyen. Több igazolás is történt. Nem, döntsük el, hogy melyik a nagyobb igazolás. A következő hírünkbe! Az egyik nagy igazolás, melyikkel kezdjük, a Fidesz hozta, berúgta az évet az egyik legnagyobb igazolással, aki nem más, mint Győzike, aki a Fideszbe igazolt. Nagy öröm számára, hogy átvette a tagkártyáját a Fidesz Nógrád megyei választmány elnökétől. Hajrá Fidesz, hajrá Magyarország! Amúgy mi kell az, hogy belépje a Fideszbe? Egy jelentkezés. És ennyi? Bárki megkaphatja? Én nem tudom amúgy, de most ugye ő mikor tavasszal jelentkezett, és most kapta meg a tagkártyáját. Gondolom nem egy doktor, hanem ifjabb Gáspár Győző. Lehet, hogy doktor Gáspár Győző. Tehát valaki másét kapta meg. Politikai szereplő lett Gáspár Győző. Rögtön már is nem lehet hozzászólni a dolgokhoz, ahogy nézem. Limitálta a hozzászólásokat. Tényleg, mi lehet a felvétel egy Fidesznél? Minden szar nyilván. És oda kell írni mindig, hogy ki a hibás, és el kell találnod. Ez trükkös, mert mondjuk, hogyha kevés a tanárok fizetésénél, mit írsz be? Baloldalt vagy Gyurcsány? Vagy nem, most Gyurcsányt írsz be, baloldalt, Vagy a Brüsszelt. Ez egy trükkös kérdés. Amúgy, ennek már nem biztos, hogy meg tudnál felelni. Az a lényeg, hogy lesz 100 kérdés, és tudod-e mindig zavar, másra fogni a dolgot? Zavar, hogy pontosan tudom, hogy mit kell mondani. Igen? Tehát az Európai Parlament, az csak a Gyurcsányon keresztül a hibás. Tehát a Gyurcsány a fő hibás. A Gyurcsány irányítja az Uniót? Igen. Jó, és akkor Zelenszkit kell jobban utálni, vagy a Putyint? Ez milyen kérdés? Nyilván Zelenszkit. Most is aláírta az ukrán nyelvtörvényt, úgyhogy a kurva anyját. Igen? Igen. Amúgy ezzel kapcsolatban lehet, hogy tényleg a kurva anyját, én nem tudom. Viszont lássuk a másik nagy igazolást, mert ide lehet, hogy még magasabb volt a küszöb. Ha már tegnap Pizza King Type rappereket felhoztuk, most már Pizza King Type rockerek is vannak. A Pizza King eddigi legnagyobb igazolása szerintem, mindenki készüljön fel, kire tippel, ki lesz a Pizza King óriás igazolása, így van, Nagy Feró, köszönjük szépen. Nézzétek ezt a gyönyörű képet. Istenem, amúgy így néz ki a Blahán egy csöves, amikor odaadsz neki két Pizza King. Hát a Blahán a csöves, az pont illik a Pizza Kinghez. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz be is a győző se rossz. Vagy mit szólnak a grafikusok ez a képhez? Amúgy kíváncsi vagyok, hogy... Hát mondjuk a Pizza King ez a célközönségének szól, igen. Amúgy mennyit fizethetnek ezért? Nem tudom, bazzeg. Hát azt hittem, hogy a Nagy Feró már tele van tömve állami pénzeket. Nézzük már meg hány. Annyira azért nem. Hány Pizza King arc van? Oké, ott a madár. Ez ilyen, mint hogyha egy nagymama csinálta volna ezt a... Azt tényleg ide kellene jönni mindig csak ezekért a szarokért, nem a milyen igen. Kata világa, vagy hova szoktál járni, szép képek Katától. Ott volt a Kuki is. Jó van, faszom, hogy nézzünk Pizza Kinget, máshoz sincs kedvem most. Na, akkor szavazatok a kommentekben, hogy a Pizza Kingnek a Nagy Feró, vagy a Fidesznek a Gáspár győző volt a nagyobb igazolás. Nem tudom, amúgy tudunk szavazást csinálni, nem? De most nem fogunk. Azt hittétek, hogy csak Magyarországon megy a propaganda, mert nyilván itthon amúgy nem megy propaganda, mert hát ne a baloldali média túlsúly legyen, ezt próbálják ellensúlyozni, addig sikerült, amíg már más sincs. Nézzünk egy orosz állam által fizetett reklámot az orosz tévében, mert rólunk is szól, nem csak nekünk is szól, hanem rólunk is szól. Nagyon megható karácsonyi reklám. Oda van írva Európa, ha nem tudnád. Hát Oroszország kiiratkozott Európából, amit tegyük hozzá. Én nem értettem. Én elsőre megnéztem, és nem tudtam, hogy ez most Oroszország, Ukrajna... Ez Európa. Vagy... Én értem. Ázsia nagy része, vagy Oroszország nagy része úgyis Ázsiában van, úgyhogy most ott ültünk, Ázsiainak számít. Ott ültünk a kistommal a földrajzórán, és akkor így mutatta, hogy ott az Urál a hegység a határa Európának. Én ezt gondoltam, hogy akkor ez így van. Oroszország egyszer Ázsia és Európa is. Hát amúgy igen, ők nem is hisznek abban, hogy van külön ilyen európai kontinens, hogy ott nem ezt tanítják, hanem Eurázsiát tanítanak, ami végül is amúgy igaz. Ők nem nagyon szeretnék, hogyha az ázsiai részeknek külön identitása lenne, ami ugyancsak egy értető dolog. Jó, szóval ez van most Európában. Holy night. 2021-ben volt ilyen boldog karácsonyunk. Hát igen. Mindjárt megtudjuk, milyen volt az idei karácsonyunk. Minden. Ne. Uha. Ajaj. 2022-ben már. Egy lámpa se ég, be vannak fagyva az ablakok. Hörcsökkeréktől karácsonyi világítás. Milyen találékonyak az európaiak, nem? Bárcsak ennyi energiát tudna termelni. Ezzel, hogy ilyen balfaszul forgatja a kereket. Oké. Okay. 2023, Jézusom. Nukleáris tél után. Azt hittétek, hogy ez végre a ti évetek lesz. Mi bazd meg? Betört ablakok. Tessék, ilyen lesz az idei év az oroszok szerint. Most ez hogyan kéne értelmeznem, hogy az állami orosz tévé azt mondja, hogy Európában 2023-ban ilyen posztapokaliptikus lesz. Hát addigra lebasszák az atomot. Gatya. Ez egy fenyegetés árta. Ez nem biztos, lehet, hogy csak az, hogy már egy éve nem fűtünk. Igaz, hogy közben volt egy nyár, de azt hagyjuk. De hogy még ablakra sincs pénzünk. De mi az, hogy ablakra nincs pénz? Hát azok ott voltak. Mert hogyha egyik évről a másikra elfogy a pénzed, akkor eltűnnek az ablakaid. Nem, be vannak deszkázva az ablakok. De miért? Ilyen kartonnal be van nyomva. Az, hogy nem kapunk orosz gázt, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy innentől kezdve vége a civilizációnak, ahogy mi ismertük. Igen. Kín úgy néz ki, hát ez valószínűleg ugye ez a magyar vidék, ahol a Mad Max ilyen autóharcosokat kín hajtják a kocsikat. Gondolom, atomháború az csak nem lesz, bár ki tudja, hogy Putyin mit gondol, de Európa sem mondhatná, hogy jó, akkor még egy szankciós csomagot adunk az atomra. Azt sajnos az onnantól kezdve, nem, akkor itt vége mindennek. Ezért nem fogják bevetni az atomot amúgy. De hát ezzel nyugtatjuk magunkat. Hát igen. Ez eddig bennem nem tudatosult túl mélyen, de amúgy itt tényleg most nem arról van szó. Szerintem mindenki látja már, hogy a szankciók azok nem fogják térdre kényszeríteni az oroszokat. Csak tudod, hogy kit kényszerítenek térdre? Egyetlen kis európai országot. Csak Magyarországot? Senki mással nincs hatása az oroszokra, az unió többi országára, de Magyarország... Ha tényleg így van, ahogy állítják, akkor mi vagyunk a világ legnagyobb balfaszé. Kivetették a szankciókat, Oroszországra nem fogja térdre kényszeríteni, Európa többi országát nem kényszeríti térdre. Magyarország, aki kivételt kapott a szankciók alól, csak ő szívja meg. Igen, mert ez úgy néz ki, hogy voltak ezek az országok, ott mindegyik áll valamilyen lábon, és akkor Magyarország egy ilyen leszúrt boton, amihez hozzá van kötözve egy cikszalaggal a másik fele annak a törött botnak, és akkor minket ugye ez is úgy tűnik, hogy el tud söpörni. De amúgy az viszont azt el tudjuk ezzel érni, mármint egész Európa, aki most ebbe belelép, és ugye ebbe mi nem vagyunk teljesen benne, hogy az orosz energiafüggőségről sikerüljön leszakadni. Én nem azt mondom, hogy az amerikai gáz vagy olaj az sokkal jobb lenne, mint az orosz. Biztos van valami különbség közte, de én nem hiszem, hogy érdemi lenne ez a különbség, viszont hát abban van nem különbség. Nem úgy van, hogy más 18 fokra fűtünk, akkor is meleg van a orosz melegebb gázban. Van, igen. Igen, én nem hiszem, hogy ilyen különbségek lennének közte, de olyan különbség viszont van, hogy Amerika nem háborúval fenyeget minket. Hanem így valahogy... Túl messze van hozzá. Ők megelégszenek azzal, hogyha gazdaságilag így egy helyen vagyunk, és úgy minket így a félperiférián tartanak, és ebben a kapitalista versenyben így alattuk vagyunk, míg úgy tűnik, Amerika, hogy az oroszok azok... Amcsi gáz van még. Jó, de ettől félnek, hogy akkor most az amerikaiaknak jobban bevonódunk az érdekszférájába. Csak akkor azt nem tudom, hogy miért fáj, hogy cserben hagyott mondjuk 56-ban minket a nyugat, hogyha most... De most mit csináljunk? Nem érted? Most félsz, hogy Amerika nagyobb befolyást kap, ezért megtámadok egy országot, és mindenkit magam ellen fordítok. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha így szabadon élhetnénk, de amúgy, hogyha most így közvetlenül kell választani a borzalmas elnyomások közül, egyik az, ami Oroszországban van borzalmas elnyomás, a másik pedig, ami a nyugati világban van borzalmas elnyomás. Akkor én nekem azért egyértelmű. Én értem, tűnik, hogy próbálsz így lenni. Ja, én nagyon kiegyensúlyozott vagyok, de nem értek ezzel egyet, hogy most ne haragudj már, borzalmas igen. Ez most egy vicc volt, Ádám. Jó, csak nem bazd tudom, meg, néha... nincsen, nem tűnnek el emberek, meg újságírók hétről hétre. Meg esnek ki az ablakon az összes oligarha. Meg hogy kimész tüntetni, és akkor már raknak is börtönbe, hogyha ellenvéleményt mondasz. Cseten is az emberek a messengeren férnek leírni a háború szót, szóval érdekes dolgok mennek. De lehet ezt is szeretni és példának tekinteni, és sokan itthon így is tesznek. Igen, de ezzel én nem tudok egyetérteni. Viszont amúgy, akinek meg ez a legnagyobb problémája, hogy ne függjünk már Amerikától, meg a nyugattól, mert akkor ránk erőltetik, hogy buzik legyünk. Várj a csetet most. Ha végig akarjátok nézni a videót, menjetek, és nézzétek végig, bazd meg. Hát most mi a faszomat kell ezen pörögni folyamatosan? Ezek azért vannak ezek az anyagok, hogy elkezdjünk róla beszélgetni. Na, szóval, hogy aki attól tart, hogy most ez a borzalmas nyugati függőségbe belekeveredünk, az nem tudom, hogy miért érvel a borzalmas keleti függőség mellett. Az miért nem azt mondja, hogy jó, akkor csatlakozzunk le az egészről, és akkor ne orosz atomerőművet építsünk, meg ne francia atomerőművet építsünk, hanem álljunk rá valami olyan energiára, ami itthon is kitermelhető, meg itthon is megtermelhető. Ami leginkább ugye a zöld lenne, amire majd egyszer elolvasom azt a kommentet, ahol kifejtetted az összes pontot a zöld energiáról. A lényeg, hogy nem értem, hogy lehet a keleti függőséget promotálni. Nem értem, hogy lehet egy nyakas kiállás az, hogy hát de nekünk jó ez az orosz gáz. Jó az orosz olaj, de a nyugati az nem jó, amit most esetleg intéznek, hanem azon röhögni kell, hogy így fognak megfagyni a németek a barlangjaikban, a neandervölgyiek. Csak a tegnapira visszacsatolni, hogyha már propaganda. Ránéztem az M1 csatornára. Volt egy riport, hogy elmondták, hogy vármegye lett, és hogy ez miért igazából összetartja majd a magyarokat. De mint egy rendes riport, ugye kellett valaki, aki megszólal, aki egy járókelő, aki ezt támogatja. És hát azt gondolom, egész nap kerestek egyet, és egyet tudtak bevágni, aki hajlandó volt erről pozitívan nyilatkozni, és valószínűleg nem sokat tudtak válogatni, mert szóval ez lett a nyilatkozat, a járókelők is támogatják ezt a dolgot. Biztosítja a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését, és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Ez, hogy vármegye, ezért lett vármegye, hogyha nem tudnátok. Dolgozatban nem tudtam ennyit búsítani a diákkoromban. De ez annyira ostobaság. Miért a vármegye? Pont a vármegye rendszer az, amiről szerintem jellemzően így az átlag magyar annyira geci keveset tud, hogy ez miért volt fontos, meg ez hogyan a baj, tartotta meg. Amúgy ez tök probléma, mert a vármegye rendszer az elvileg rohadt sokat tett hozzá ahhoz, hogy a magyar identitást meg lehetett őrizni az osztrák császárságban. De ez, hogy bazd meg... Na várjál! Komárom ezt, Kenya vármegye, bazd meg! A visszahozott és tovább folytatott elnevezés feltöltődik egy olyan tartalommal, amelyik a megyéknek a önállóságát, döntésképességét, döntési kompetenciáit erősíti. Figyelj, amúgy ez jobban összekapcsolódik azzal, amit tényleg a vármegyék, amit jelentette. De ennek semmi köze az, hogy az elnevezés majd ebben segít. Amikor hát ő ezt látta bele, hogy majd itt ilyen a vármegyék, azok majd ellenállhatnak az országos hatalomban. Ők azt hiszi, hogy az elnevezésen kívül bármi változik. De attól még a törvények maradnak, a többi törvény. Hát igen, attól még a megyék ugyanúgy lófaszra se jók, csak arra kivéve, hogyha ugye nem tudom, esetleg valamelyik városban többségbe kerül az ellenzék, akkor azt ott átvisznek egy-két döntési kört a megyéhez, ahol még többségben van. Ahol nem is értem, milyen megyei listára is pont kellett pont az önkormányzatokat minden központosítanak, próbálják elvenni az önkormányzatoknak azt a terét is, ami eddig volt. Ezen a vármegye nem hiszem, hogy segíteni fog amúgy. Majd most! Egy hírt szeretnék közölni, ez fontos. Csuk be a szemed, hogy nehogy elszpoilereződjön. Nem baj, hogyha így tartom már a műsor végén. Így simogatja a vizes fürdőbugyiját Pirner Alma. Kép. Ki ez a Pirner Alma? Ő. Így simogatja. Megszűnik a kontra. A pesti srácok mellett, vagy mi a pesti tévé mellett ugye bedaráltak egy másik értékes szerkesztőséget. De ez nem független volt? Amúgy ennél függetlenebb, nem tudom, orgánum a jobb oldalon szerintem nem volt. Ugye nekünk is volt egy kedves beszélgetésünk a kontrásokkal, Bódi Ábellel, haverommal már többször Gáborral. Meg Megadja Gáborral, akiknek nem tetszett a... Miről is volt szó? Hogy azt mondtad a papnak, hogy agyhalott. De most megszűnik a kontra, de miért szűnik meg? Erről nem sok szót láttunk. Nem derül ki, de gondolom pont ugyanúgy, mint ahogy a Népszabadság, hogy egyszerűen nem volt rá kereslet, és ezért így megszűnik. Igen. Tehát, hogy felvásárolta valaki, és bedarálta a gecibe. Amúgy nem szűnik meg teljesen, néhány dolog megmarad. Nekem tényleg hiányozni fog. Ez jó volt, hogy valamilyen más hangvételt is lehetett hallani, mint ami a kormány propagandából ömlik, ami mondjuk a megafon, meg az ilyenek, hát ezek kurva unalmasak. Ahhoz képest egy kontra, egy vadhajtások, nem tudom, még talán a pesti tévé is azért, bár a pesti tévé az eléggé megafonos. Szóval ezek a kontrások még azért legalább önállóak voltak. A pesti tévé és a kontra között. Egy műsoruk megy tovább a hajóágyú, de akik a hajóágyúba ülnek, azok csomószor a politikai hobbistába is ott ültek. Igen, viszont nekem ami ebből nem fog hiányozni, amit itt nem tudom, itt ránéztem a Megadja Gábornak, hogy hogyan futott neki a karrierje, így itt is egy ilyen kis rabbit hole-ba így behúztam magamat. Nagyon szépen kirajzolódik így, nem tudom, egyetem után közben bekerülve a Navrasicsnak a politikai tanácsadójaként a minisztériumba. Megint egy olyan helyzetet látunk, hogy itt valaki egy a hatalom által így fölkarolva, én nem mondom amúgy, hogy a Megadja az ne lenne egy okos ember, de hogy a saját erejéből ugyanezt a szerkesztőséget ezt így nem tudta volna összerakni, ez teljesen biztos. Egy nyilvánvalóan megfontoltan kormányzati pénzekből fölépített dologról volt itt is szó, mint ahogy a 888 esetében a G. Fodor Gáborral. Ezek olyan emberek, akik még az is lehet, hogy teljesen ugye így a saját kútfőből, de nagyon hasonló dolgokat mondanak, mint amit a kormányzat mond, akkor nekik értékesek, és akkor így fölpumpálják őket. Úgy tűnik, hogy a 888-al szemben, ahol a teljesen segnyaló G. Fodor Gábor van, a kontrán azért nem annyira voltak segnyalók, ugyebár mondom, szerintem itt főleg a megadjának az is ilyen saját gondolatok ugranak ki a fejéből, Bódi Ábelben nem vagyok ennyire biztos, és ez úgy tűnik, hogy ez akkor ennyire elfutotta. Most, de most ez is az, hogy most ez a szerkesztőség nyilvánvalóan valaki ad pénzre, mert ekkora nézettséggel nem lehet egy ilyet üzemeltetni. Hobbiból lehet, hogy lehet. Bár hát a Dave világa számokat hozna gyakorlatilag. Értem, de a Dave világa egyedül van. Ők igen, meg egy stábot tartanak. Vagy legalábbis vágójuk tuti volt. Több műsoruk is van. Például ugyanúgy a Pesti TV is, ami most ugye átkötözött a YouTube-ra. Ők se hoznak olyan számokat, amiből fel lehetne tartani. Még egy ember sem biztos. De hogy egy csapatot, az biztos nem. Szóval szponzorok nincsenek. Akkora nézettség nincs, hogy ebből elég pénzt hozzanak ki. Szóval ilyenkor aztán lehet azt mondani, hogy ja, de van egy honlapunk, amit senki nem néz, de tele van állami hirdetéssel, úgyhogy akkor megélünk belőle, de egyszerűen az, aki mondjuk ebbe dolgozik, és látja, hogy milyen számok kellenek, és itthon még a számok se elég, mert milyen szponzorok kellenek ahhoz, hogy egyáltalán felehessen ilyet tartani, és azt látod, hogy nagyobb stábokat üzemeltetnek, sokkal kisebb nézettségű, de valahogy a Fidesszel folyamatosan egyetértő médiák, úgy érzed, hogy igen, valahogy ennek mennie kell, csak aztán most úgy van, hogy valószínűleg számoltak, és ha valamikor most nincs pénz ilyenekre. És úgy látszik, hogy a Pesti TV is megszűnt, a Kontra is, szóval elég egyszerűnek ígérkezik a megoldás, és hát eléggé a szemünk előtt van, hogy igenis, akkor valószínűleg azt mondták, hogy itt most ezt a pénzcsapot ezt elzárjuk. Nekem nem azzal van a problémám, de szerintem neked se, Ádám, hogyha valaki a kormány zsebéből beszél ki, és ugyanazt mondja, mint a kormány, hanem az, hogyha valakinek a zsebéből beszél ki, és ugyanazt mondja. Tehát, hogyha egy DK-tévés ilyen nyomorék van, ugyanúgy nem fogunk sírni, amikor majd bedarálja a DK, mert nem éri már meg neki. Aki ilyen propagandistának áll, az ezen szerintem nem kell se meglepődni, se sajnálni. Tehát emberileg lehet, a munkásságát viszont szerintem nem egyáltalán kell. És van itt még egy ilyen nagyon rövid kis válogatás, hogy Rőfös Géza saját vicceskedése szerint azon poénkodik, hogy Bucsába lemészároltak ugye civileket az oroszok, és akkor... Ez a kontrán nagy kedvenc amúgy. Igen, és hogy minden orosz ilyen, ilyen vadember, és a tény, van nyugati propaganda is, de azért ezen nevetgélni, bazd meg. Itt ugye az Orbán Viktor sálja, ami komolyan nemzetközi politikai tényező, mint a teljes hazai baloldal, aki amúgy megakadályozza a tanárok béremelését, ugye bár, úgyhogy most és akkor döntsük az már országot. El. Igen, és aki miatt nem tudunk jól élni, mert 12 év kétharmad, az sajnos semmire se elég. És ez az ember, ez komolyan leírja ezeket. Igen, a traktoros gazdatüntetésről is viccelődni kell, ugye, ami tehát az EU-s pénzek nagyvállalkozók általi ellopása, az egy kurva jó poén, és a vidéknek a megfojtása. Tehát ennél nagyobb poént nem is tudok mondani. Ha csak nem ugye itt a drogos... utolsó drogos köcsök Herceg Zoltán, aki kokaint fogyasztott, ugye nem úgy, mint a Dajcs Tamás, vagy a Szájer Jóska, vagy ugye ki volt az a győri csávó, aki a jachton kurta a lányokat. Igen, hát ezek az emberek, most itt nem bezzegezni akarok, csak bassza meg. Én tudok nevetni mindkettőn. Nekem nem fáj. Nekik miért fáj az egyik oldal, és nem fáj a másik? Hogyha valóban a kokain volt a probléma, akkor hol van a másik oldalról a problémáknak a feltárása? Már megint nem jutott idő egy csomó dologra, és megint itt egy kicsit elkanyarodtunk, de nem baj. Ez a hét remek lesz, még vendég is jön a héten, majd meglátjátok, úgyhogy iratkozzatok fel az új csatornára. Lehet szavazni, hogy a Borka vagy a Borkai jöjjön el a műsorba vendégnek. Holnap szintet itt leszünk, Ádám. Szerintem itt leszünk. És ti? Itt lesztek.